Każdy chciałby zdobyć to, czego nie miał oj strach. Gdy tempo naszych dni tu liczą, w petaflopsach nie ma nic, co by mogło oderwać uwagę. Tylko diabeł i pierdolony dramat co dekadę ramię w ramię. To tylko slogan z liceum, dziś przyjaciel zobaczy w tobie wroga. Dla celu lepiej nie mów, a zobacz czemu słowa tak ranią. Bo ludzie mówiąc kocham, myślą jak Johnny Bravo. Ta epoka i słabość skazanych na zyski, tu gdzie miłość to ścierwo, fundament zawiści. Pijmy póki nie zostawimy zdrowia w barze. Od śmierci to bardziej, z tym boję się zestarzeć. Dla religii już nie istnieje, panie, tu nic, bo testament to rwanie na reklamy jak Żyd. To pozostanie po nas, by na kolejnym rauszu następne pokolenie zdemoralizować zaszczuć. A ty co kurwa stoisz, jakbyś czekał na oklaski? Prawda kijem zapierdoli tobie w ryj jak Czerkawski. Miłość czyta hip-hop, ale hip-hop jak kiedyś 2010, a resztę sobie przemyśl. Na bloku w sektor, symbolika przeszłość. Choć już tam nie mieszkam, we mnie utkwiło na wieczność. Ufam swoim wersom, one ufają mnie. To transfer na mix sygnału przez ADAT. Czysty tlen, wzbogacony rymem, bystry ten co mikrofony puszcza z dymem. Czystym cię, wyposażony w rap nie zginę. Zyski weź, daj obrażonym na pochybę. Jebać gniew, mamy chwilę cały dzień czy godzinę dla siebie. Jebać hajs, wolę by czas ktoś mi oddał przelewę. Sprawdź konfliktu zarzewie, jak LC widzewa, tu agresja się klei do nas jak do ręki kebab. Za pensję od Dela masz wizerunek Polski, bo tak nas nauczono nienawidzieć z miłości. Bałuty 2010, te same ściany, na nich spisane życia esej. Porażki ziomów w interesie, mieliśmy być bogami, a tak zamiast tych planów tylko walczymy z długami. Zabiegani przepalamy, przepijamy, przemijamy przez nas samych. Musimy kilka rzeczy przeżyć sami. Nasz organizm, ilość granic, a nic nie ułatwia w biciu. Choćby się tu wytłumaczyć, każdy zna tu tysiąc przysłów. Kwestia nawyków, miłość na litr przelić, w udzie jest zapalniczek, bałty i mielin.